بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم يُقِمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زما عزت مندو حاضرین و مسلمانانو رونو رب کریم دې مونږ او تاسو ټول تا د خپل دین صحیح سمج او پدی د عمل کولو توفیق را نصیب کی زمونږ استاد او د تمام بنی آدم او د جناتو کامیابی په دې کې دا چې مونږ تاسو د الله دین زده کو او هغه مطابق ژوند تیر کو توجه سره ناشېخا ہے نو خپل خوب غره نو غره سن الله وان خا او کنا نبو دکیږي سو او نبو یو خپل خوب غوري یسو کې خپل خوب غوري باندې خبره ایلي بالکل بنی غمال غوري ها زبای عزت مندو حاضرینو نن د فتنو دور دی بیگامونگا درس کولو دا امام قرطبی حوالہ مو ذکر کا آپ دخپل زمانے جڑائے کولا نمائے کننوے تا و سمر جڑ لے وے تو دوو سو کالو مخ کی جڑا گانے کے دا زمائی ذات مندو نن حالات دا دنیا دا ٹھول دا فتنو نڈک دی دا فتنو پا دے دور کی زمائی ذات مندو امت مسلمت اس پکار دی دا غټول تسلیم او جده فتنو دور لے د دې فتنو په دور کې سپکار دي د حدیث پاک د مشکات شریف کې راغلي جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د فتنو نه د بچاو طریقہ د الله کتاب دی خدا دا سره چې دا پالمارو کې او کور کې پروتي چې مونږه علمن عملن راوالو اېدا هم او تاسو ټول منو چې د فتنو دور دی نو د فتنو په دور کې د الله حبیب څه فرمایي چې سپکار دي او د دې فتنو نا مخرج څه دی د وتو لار څه ده دا الله کتاب علمن عملن فلا سکرا وستل نطور بدا سی کوئی که نمو کوئی بھائی ما شا اللہ دا اللہ رحم و کرم دے اس گورستا صدا وارو آڑا کلی دی او پدی کی مولما دی در سنا در لکائی سچتا سی آلا کو گورم جی آغا بانڈا و سہراوی ننن سبا گورے دی اللہ کو دو سی دو دور دے دی علاقو کی چی بس یو سڑے با جماعت مسکی او یو گنٹ خپلو عالمانو لور کی جزب کینم نو دا دیر کامیاب دی تاسم دا سیو کئی ورده فتنو دور ده بازارونه نشتا بی پردگیری نشتا شکر و باشای زمان اللہ سنجان سے رحمت اللہ علیہ زان سر جی سر میں دور حدیث کل نوزان سر مدرس کم خدایا مدرسہ دا سے زیکی وا چی اغا ماحول دلا سما شیخ تا د درس استعفا ورکا پی پریشان مو نظمہ دا سی اولاکہ کی وقت تیر کو چی اوزلوی بی بی سی نے ویجی پا دنیا کی کم لوی ٹولو کی لوی بازار دے چه دمر لوی بای خویو زنانا پکی نشتا را ده دری لوی بازارو پگر زیدو بسره ستره شو او پتول بازار کی یو زنانا نوا بیده بام روانی ورد کلی پا ماحول کی ما شا اللہ ده حیاو ده پردی جون نی غدا ده باندیو سیدل چه ده فتنو پا دور کی دی علا بتاسو لسویدی چه تاسو بیو گلتخ پلو عالمانو تور کوئی ورکوئی بکنم ورکوئی دیو گنٹا کی وسکوئی تاسو نو دیو گنٹا کی پکار دی دا علماء ناس دی چی دی تاسو تا دو قرآن شریف دیو آیات تفسیر کی اپا آگی کی دی کسو کہانو تاویلی ماویلی کمزور و ضعیف و اقوال و نزان و ساتی زلزلی و حمد پا ضعیف و پا کمزور و اقوال و زان ستڑی کی عروس و تیز نتیجه رو نجی لکه زمونگا استاس و کامیابی دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا حکمونو منلو کدا دا غیر اپس زمائی زتمندو یو پکار دی چی دا حدیثو نا یو حدیث تاسو تاوی دا زمونگا شیخ رحمت اللہ تعالی علیه شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نوور اللہ مرقدہو ای بوید آوامو بسنگ مدرس ای یو آیات درس ورپسی یو حدیث بیاد فقر کتاب نس مسائل بیا گوری زمون دی خلقو لکلی منور سی زمون دی ترون روی امون سر درس کی پابندی سرکینی نو بیگا مون سر درس کی اسی روزی نراغ میچل پوید محلی جماعت میچتے ہو را له ټول په درس کې کېږي کلمه ولا نه ورتلا دا همغه د چا د نیا نو چا د نګنا په کور کې کلمه زده کړي زموږ د کلمې الفاظ سم نه دي د دې د الفاظ صحیح کول په موږ فرض دي په دې کلمې هم مسلمانان یو کنا د دې کلمې الفاظ صحیح کول فرض دي د دې معنا زده کول فرض دي شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ وی ادا مسئلہ دی نور و عالمانو مذکر کری زمون اکابرین علماء دیوبندو چی سوک دا کلیمی پا مانا پا خپل جبکی نبویگی دا مسلمان نرے ای پا دی کلیمی خود مسلمان ہے رجتر دی پا مقصد نبویگی رجی پا دی یو گنٹا کی مونگ دا کلیمی الفاظ سمکو د دې معنا زده کو هي خفقي گئی ما مون مشکو خو مز راځي نه پدې یو ګنټه کې پکار دې شم مون مزد کو مون شپې ته کال مز کو هم ته د مزد دیو ټکی ترجمه نه راځي دیو ټکی ترجمه نه راځي اول په ایمانی کمزوري دمرا را چکه چاله دی کلمه مست کو نا په شرمیږي پټ په چار به تو اپ غیبتونو چغلو د دو په جنگولو د څوک شرمیږي دا زموږ دی ایمان کمزوري اچي سره خو پټ به چار به تو په غډ وړ ویلو نه شرمیږي دا دی ایمان کمزوري ده چې ده په خپل کلمه سمول شرمیږي نو دی یو ګنټه کې ان شاء الله دا کارونه کوي ها بھائی تاسو به یو ګنټه د نن نخپل عالمانو تورګی دی یو ګنټه کې یو آیات یو حدیث او اکثر مونږ دی عوام مبارک دی خپل عالمانو ته څه مشوره ورکو چې د احادیثو کتابونو کې زموږ دا علما کرام عوام تر ریاض الصالحین وای ذکر زموږ د دین یعنی صد آداب الاسلام نمونگ دا اسلام دا آدابو نا خبر نیو نو کوشش دا چې او کوي دا علماء کرام چې ریاض الصالحین نه یو یو حدیث وایي او دا کوشش کوي. اے اگر جو امیر علوی استاد وی چې د مستر جو د تاسو نه موږ اورو نو ما علوی کله به اوري سپینګیرو ویرا له وی ولې ته ته ما علوی چې پاغه راځي چې تاسو پټ شم په کې په خبر باندې چې په کومه راست مو زوره چې پاغه راځي پټ شم دیو جن داد دی علماء او دی سمجدار او خلق العوام دا چې چاله مو وایي چې راځي موږ بدر نه اورو کتاوی چې موږ باور او موږ مول راځي جمعات له پته راځو نظم خدا سي طریقا لا موږ سره لکه تاسو سپینګيري نوجوان درس کی کینی نو زور ته د موږ سبق وو نو چې اخلاص کوم او زدا شو در لکنا د جیوین نو بیا ولا وو د جیوی مول زدا شو لکه تاسو اوس ناز زوال عبد خوخي خوخي مرګري او شو کینې خپل کې واړ وای نو دا په خپل جزان له خوخې نو غلې سړې ورولې شي دا څه ولا مو وایي چې موږ به در راوړو جنازه به اورو بلکې تی ورته وایا بیا چې وی ویل کنن مثال په تور زبو ام چې ما ثنا وي په موږ کې څه ا دې دا نوم به مو پیژنې لکه زمو دوره کمزوري دا د موږ مسائل ساره موږ طالبانو ته د فقہ کتاب کی کتاب الصلات ختم کو نو کتاب ولدا شو کول مې وګوره دې کې ور پسې زکات دې کې ور پسې روزه دا دې کې ور پسې حج دې نو دا دریو سيزونو پانی کمی وي دی یو دا ډېر وي دې په خبره باندې د موږ دومره ډېر مسائل دي موږ ګورې زدا کول باندې وخت موږ سم شوار سره سم دي موږ دې دری علاقه کې پاتې نو دا غي ذلت کو هاټ په کو هاټ کې اورې لوی عالم بزرګ تیر شوی په خوا به داسې و چې د یو فن عالم به یا به په فقه پوهېدو یا به په نحو پوهېدو هغه پسې به طالب نه فقیه عالم و با عمل عالم و با عمل عالم چې وي که نه دا فقه وایي دې ته بخاري شریف حدیث دی وایي من یرد الله به خیرا یفقهه فی الدین د کومې نارینه او زنانه باره کې چه ربی کریم ده خیر اراده لری نو دین کی فقاحت ورت نصیب کی فقیه فی الدین با عمل عالم او زنانا عالم توئی که یو سړی سره معلومات خوډیر دی خدا غ شکل دا غ صورت دا غ سیرت دا غ غم خالی دا غ ګرځیدل د شریعت نه خلاف دی نو دا غ علم دی چې دا پس د کون کی وبال دی نا فقیح عالم و یو طالب و سردری کال سبق ہوئی اسم یو عالم جوندے رہے دے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ حن سے رحمت اللہ علیہ شاگرد دینا غوی و جنازہ کی ناس تو ویزی شاگرد دے نو ایم آلے بچے جنازی وقت کتاب رانے جدے دے سبق و خیم ایم آلے ما خو کتاب دے دے تسنگ طالبی کتاب خود طالب اس لے حال تسنگ طالبی کتاب طالب غوزان سر کتابو نا گرزائی نوې هغه عالم هغه شاګرد ته وی درې کالې تیر کړی وې زم وې سدې زګل کنا ورته موږ به زکو دا فقيه عالم وې دا چې په ګیره الله سره خپل بچي ته وړل تکړه سړې زمو هو ګیره سپینا شو او قسم دې کلام موږ زده کړې په موږ زده کول غره وخت لګي خفکه گئی با کمو سب شو کنا بس ټول مساله سملا الله دې دې کده چا مو سب شو دې به دروغ نه وای دے بغلا نہ کئی دے با زنا نہ کئی دے با لواتت نہ کئی دے با نور غلط کارون نہ کئی دا سو کوئی اللہ ہوئی اگر دا غٹ دا پارے کی شروع کی گی تو دا ٹکی لگ غٹ غٹو لی کی نو دیویشتے میں پارے پا ابتدا کی غٹ غٹ لی کلی وی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر مز د بے حیایو د نارواو نه منې کول کوي حکم مز چې الله رسول ورته مز وایي اګما تا ورته مز وایي نو هم مز نه دا شي چې کې مستصل اخي عالم دی که خیال به ولا فقي د دې زمانه خبره د شیخ دی الله غری کی رحمت کی شیخ القرآن والحدیث مولا سید عبدالسلام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نامو سرال تراغلے اگا وقت از درکیم رسپین گیرے وام اس وفات تے سورہ کالے جمو درس کرے وغا درس کذا کرے نو ایدا سی تبلیغی خون کئی دا سی درس آلو چی زمون با رمضان کی ختم دیدنو بیستر واغا ختم لگان سر رانا چی ختم بوشو بیا با ریویل لگتو دیکھئی پخ بربانی الله دې موږ او تاسو هم داسې عالمان او تبلیغ دې موږ او قران تمکینو دا غوډا شیخ صاحب ته وای ډېر خدمت ته کول زموږ د عالمان الله دې ورته بخلو کی سره زموږ د ټولو مرداګار د شیخ صاحب له وای زما یو تپوس ته دا ورته هیڅ تپوس دې وی زما موږ کې خیال لی نئی دا جواب پزے تبسم و کوئی خاندر لے جو سات تیر شو نا آبودا ورطا ایمالا خودی جواب را نکو لشیخ سے برلوی جواب میں ذکر نکو چتوے موسکی میں خیال لیوی دا ٹولو دا حال لے خطا حلوی دا نور وینا پی کئی پہبر اپانے ایسا دا ٹولو پا موسکی خیال لی خوی تا حلوی دا نور حل لوی کم مزم و مز شو نو یادو ساتهی چه زمون کنولا مسئله با حل شیلی اے شکر با دمو یا استاز آخو شکر با زید نبی دی سلام زمانه کی نیو کنی چه کمو منافقانو کی با زمون نموه اوز بیتر قیامت پسوس و صدو کی استائلے تا اللہ حبیب ناس تو یا صحابی را غموس کئی بخاری شریف حدیث تے او دا اللہ حبیب ور تخبل مسجد نبوی کی گوری صحابی کی مزو کو نراغ پسید العالمین سلام واشولو او دا اللہ حبیب ور توائی وعلیک السلام ارجع فسولی فإنکا لم تسولی پتار سلامی واپش مزو کا مز دن رکڑے یعنی وصلی او دسم کڑے مزیمو کو دا اللہ حبیب ورگرو یہ مز دن رکڑے و صحابہ منون کیو وس یو مصیبت دارا غلې دام فتنه را کچاله سووی کننو صبري اگر دې سپینګی دې دا غلې په خواکه بچا جمعات کې خبرې کولې غب شپ به له ګول چا بولوي نه بغلی شو اوس به زو خبرې کوي دې بلاس درچې ډوبې بیا هبای اوس کې چاله وې چې استاد اموزو نشو هبای کچاله موې چې موز دیو نشو ناغو وړم به مونږه زرک دې شي ازمو دا سادگان ملیان دیم اللہ پاک مافیو کی دے خورشی لم مناظری لرازی ربائی کنا ربے با مناظرک صحابی توی موزو کا غطا پوچھنے اگر بیان یا تو تڑو لو قربان دا صحابو دا تامدہ رہی نا الگتا سو موبائل بند کئی ما سارا غزی پا بندون گورے نو پوئے گم ہمارے جی سوگرنگو کی وزنہ میں تکرر لگو لو او خدای اول جده ده کبزه که او ری اوائی نو توجه بودا خبری تا تا اللہ حبیب ورطای موزو کا بس آلاو بیا پا موزو دره چی موزو کو بیا راغ سلامی پا نبی ریح السلام وار چولو تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داغ جواب ورکو بیا ورطو ارجی فسولی فینکا لم تسولی لارش موزو کا موز دنه ده کرے قربان ده صحابو ده بیا پا موزو دره دو پدریم زل بیا راغه بیا الله حبیب ورته ویرجیا فصلی فانک لم تصلی لار شموزو کتانه پدریم زل موکو نو پسلورم زل راغه دا سی عجزی سره کی ناسو به معنی خدا چل راتلو بل الله حبیب ورته وی چودریږي او روکو کی لگی سارے گا کمس کم ایدا کمس کم دی چودری پیرو کو پک سبحان ربی العظیم وایا ورنہ پکار خدا دی چه فرض کی خوشلی پسی بڑاگان از ویفان بی باران دی پا دی نفلو کی خو پکار دی جی کلنا کلنا یو نیم گینٹا خو رکو کوا کنا کلنا کلنا اکلنا کلنا دا سی وی گورا کلنا کلنا دا سی گوا ایلا کتاسو کلنا پکی دا سی وی جنن وزا سارنا تر ماخام گوٹ کوم زمیدار یای کنا نو کلنا پکی دا سی وی جنن و طول شپک نیلی و دو گنٹی خو بس اجدہ کی تیرو او که یو شپه مو سجده که دیره که نو بیا با مولا ستاهی نکی اے که په خبرونو او اخباراتو کې راشي چې فلاني کړي د سړي د ملک صدر او وزیر اعظم ډېر تعریف کړي نا بجامو کې ځایږي نا د چا ستایل چې څوک کوي الله وی والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما الہ العالمین وی اے زما بندگان او زما خصوصی بندگان فی جنئی کنا زما د بندگان او نخ علامات دادی یبیتون لربهم شپیشو گیر کئی دخپل رب دپارا سجدا و قیاما کلٹو لشپ سجدہ کی تیرشی نو کلٹو لشپ پا قیاما و لانا کی تیرشی او الہ العالمین دخپل بندگان و تعریف کئی وَيْكَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وای زما دا بندگان د شپې ډېر لګود کیږي نو رکو پکلا رکوي او دی علماء سره چې دام دې رکو نه پښ چودري دې تقاومه وای سورته وای بای ته زمیدارای د اسباب او کنه چې تاسو کو نو پپټو سترګې وې چې دا نور دې رب خپل له اور قومه نه پیژنې که جره بی سڑی لئی جا قومه سی گاوی جا قومه لئی اپو بس کسی شیر داد رکون اپا صدری دل دی تا قومه وی دا اللہ حبیب گره پدی که دوم را اوگد سبق کلی ویلی جا دور اوگد رکا تم را خبر ادا نداستا که دازش در نوام علماء سرکی لئی نزدا که دا اللہ حبیب ویلی ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شئت من شئن بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت دا به په قومه کې وی سکی به وی او چې په نوم خلک ولګدا سي عادت او قلتي مسجد له به کې اوسم په فرض بس کې په عمر پسې دا کله ختم کې قومه کې د مسجد له به وی بعد ائمه کرام دور په کلار مشکې چې حیران پاتې شي د خلک نو مش په کلار کلار کوي خو هغه به وي او د خپل علماء کرام سره کې نه د الله په دې کانو او دی خپلو عالمانو تمسل سوک عالمان ناسی بای دا سوچت کئی بای یو موسر مفتی سیب راغ لے بای سوک عالمانی دا سوچت کئی بای تاسو درس ام دانسی کوئی چر سوک درس رکی نی بای ایت چی پکار دا دا سی درسو گئی چی کافر ام درس رکی نی جام وی دا ما دا خیر خبری بکی گی با ہم دا دا سی کدا دیر درسونه ته په دی وجه سوکرانی زی کی گیدا چې کله په یو اسلامي ډله رد دی کله په بل ډله رد دی نو غریب که کی نه وای نن خو تیر وته اسباب مې دته نه ګوري ته ورته دا ټول دیني ډلې نه دي چې کوم اسلامي ډلې تبلیغ دی نور ډلې دي نور ماشاءالله جماعتونه دي دا ټول برداشت کوي په هغه ده کنه دا سی درسو کئی چه ٹھول دنیا تی فائدہ واخلی او دی چا نقصانات و عیبونا مگو رئی فاہمو لکھنا اے مونگا ٹھول دا عیبونو نقصاناتو نڈکیو تا سو دا سی او سرے پا دی ٹھول دنیا کی پیدا کولے شئی چه غب دا عیبونو نقصاناتو نپاکی دا عیبونو نقصاناتو نپاک انبیاء علیہم السلامو او دا غی خیرنے شخصو زمونگ استاس و خوک پیغمبر جناب نبی کریم علیہ السلام نو پدی ترتیب تاسو درسونو کئی چه ٹھول حلق داغین زمائی عزت مندو فائدہ واخلی تا فانی نمگڑی دنیا دا پکار دا دی چه تاسو زان مالی دا لازم کئی چه پدی کلی که دا سی ناری ننی چه اغا دا قرآن شریف درس لکینی نا دا سیوی نا چه اغاد دا الله د حبيب حديث درس لکې دي دا ګوره مو اسلامي آداب نه بالکل نه خبرې منا سجا چې یو ځل خبره کوله امام مدینه منوره کې سبق وی دی پوری چې موږ عالمان په بازي سنت عمل لکې دا و بس وین وی زه ډرایور په سر وسته ناشته د مدینه منوره نه مکی ته ځو یاد مکی مکرمه نه مدینه منوره ته راځو نو ما ترش کې وکو انګې مې وکو ایس به ونه وی نو یا ډرایور را پسی مخروز مخروګور جو ايش قل تسری وی وی په ما hebat راغې ضربي وی چې الحمدلله وی داغه نفس به امانه نه دی شي ګور اترش کې شي یو کو نسبه وی الحمدلله به وی ندا چې سو کې واوري دای بدر ته يرحمك الله او امام مالک رحمت الله له مسجد نبوي کې بدر موطا درس کولو نو چې اترش کې به وکاو به الحمدلله نو پيرحمك الله سره به جمعه داسې گونج आवाज براوه چې ټول طالبانو په سونو زرګونو وسوي يرحمك الله د دې اسلامي آداب او نظم عزت مند مو خبر نه ورته سي مسلې مور په مخه کړی چې په دین کې نشته نو په هغه جنگ دی ا جه کم شېشتاز د کونا ټول عمر جمعه ترازو خودي جمعه ته شرازینو سمسرونه طریقه دا تاسو کول پکار دي کړه چې زما پیغمبر علیه السلام د الله دې کور تراغله نو سی کړی دی جمعه ته چې سړیو زینو سبق کړي د کور لچ دنه کېږي سبب وي ا د کور نشرا بار کېږي نو سبب وي دا ټول غ اسلامي خبري دي مونږ د دینه خبر نه یو د ګور تاسو نو وایي چې وایي مال ضرورت نشتا مونږ تاسو له خپل عالمانو سره د ناس ته باقاعده ضرورت شتا چې تاسو د کوم جماعت ته وسنګ ورځي جماعت له وسنګ را دنه کې اوس مثال کور ته مونږ دنه کېږو نو ګورې مسنونه طریقه دې کور تر دنه کې دوه څه طریقه دا تاسو نه پته شته الله حبیب فرمایي کم سره چې کور ته ځي او د سنت طریقې مطابق لاله نو شیطان ور دنه شي ور سره په شیطان چې ور دنه شي بیا به د خیر څه توقع ته وکړي کله چې وو شي تاسو نو حدیث پاک کې راغلی یو سره چې ور دنه کېږي کور ته او دې د مسنون کلمات وي نو شیطان دی نور شیاطین او توی لا مبیت نکو مو خوې چې مونږ بدل تنه لیکور کې شپه تیرو خدا الله د حبیب د کلمات راش برکات وای زمونږ د شپې زه خو ختم شو د چې کله د روټۍ لکې نه او د خپل حبیب د مسنون طریقې مطابق کې نه نو شیطان وای لا عشاء لکم ستاسو د روټۍ پر قرانم نن دی کور کې نشتا دا سی زمانی زتمند شه او یو عالم نشا تپوس کرو جدا چه سی دی ورس و دیر خش شه دی پای دی اپا کی چینی دا خوی چه چه سڑی سکینو دی یو خوی پخیل آس ننیسی تا زبزان دا سو چوکت وی یو نقصان پا کدا دی چه پا گس لاس کی او حدیث کی راغلی شیطان پا گس لاس خوراک کئی پا گس لاسو خوراک کئی شیطان خوراک کئی او د دین د خبرې نه غواړم ټو کم جوړول لې په کار حدیث کې راغلی یو کس باندې ګس لاس خراب کولو دا الله حبیب ورته پدې مکه او پدې لاسو کنا ورته وي الا استطعتو واسي لرولې زما وس نشتا دا الله د حبیب د زبان نه روت لست تو عام نو دا سړی لاس وچ فالجو نو به ټول عمر چې تخلیل او چت نکو په ګس لاس او بس کل چیس کل دا شریعت خلاف دی بلدا چلے چې چیس کې نو دی له پوکې نه ورکه او بوله په پوکې نه ورکه ته الله حبیب د پوکې نه منع کړي نو موږ یو په اله اسکو نو شل پوکې خو ورکړي ها بھائی دا پوکې سره د شریعت مخالفت ده دا آداب د اسلام دی زمای عزت مندو چې دین هزار خبرو او ور سړې و سړې کی د الله د حبیب په تعلیماتو ډېر کلو نه وشول یو مشهور د علاقو شاعر راغې چې تمو لا رومه ملاقات دا سره تاسو ټولې پیژنې نو نوم یې ځکه نه علم ډېر مشهور کتابونه یو پالاکو مشهور دی چې شعر اړه نا غریب پرې غسلاس کړي سپینګیره ما یو ګره د الله د حبیب تعلیمات الله د سمره شعر شاعری کړي کتابونه لیکلي او ټول دې الله د حبیب سنت نشتا دې د آداب او د خوراک او اسکاک نم خبر لري انسان نه چې انسان جوړیږي د شپ تعلیماتو به جوړیږي د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په تعلیماتو به جوړیږي نو کوشش داو کوي د عزت مندو چې یو ګنټه ټیم د خپل عالمانو صاحبانو لور کوي و اکثر روز مهدی پا لگو عالمان غلبانانو جباتونو کی نی دا پختانو برکات تیو امام جبات کی نی ولی سو ورکای ننو کتا سو ورکاوی پختانو امام جبات کی نی ستی سو ورکای ننو آغری جتا دا سکول دا دکان یا دا سخرسولو کوشش کئی زبا دیتو لعلاکا که دا دین پا نسبت گرزم او ما دا سیزه پا پختانو که تروس پیدا نکو چې دا هغه ځای خلک امام ته دومره تنخواه ورکوي چې دا هغه د بچو گزارې پکې یو کته سره ته تماجو وینم معلوم دی درته او خپګې گئی مخه غره ست شاه امام چې امام وي او د پیغمبر وارث ته د هغه لحاظ نساتی نو دا سره در له خوندور ښکاری کې به پت در ښکاری دا سلوام هوای ای چې څوک د امام خیال نه ساتي دا امام د چا وارث دی تاسو لوا دا امام د چا خبره خو کوي او تاسو داسې ناشې وای نه عن الحبوه یوم الجمعه دا داسې ناشې نه نبی صاحب نه کړې زما مالو ګورې دوک څوک داسې ناشې دا څه مکه دی کاری درل سب سره خوځه او کوئی کوئی بینی قربان کړه دا کنه پای دا داسې ناشې نه نبی رحمه السلام منع کړ ځکه دا چې جوګ جمعات کې کیږي بیا په کار نه یو بالغ تلای ځان سره وروړې وي چې ما بیان کولې او دې نو خبره باندې زمای عزت مند ځان کوی وي کم مسلمانان چې د امام خیال نه ساتي نو دا خواندور دې کې به خوند دې تاسو لوام ادا ول الله کور دې الله به خوند سره دې بخي قسم دې کې به خوند سره دې بخي دا پښتانه دای به خدای له وی به غلط ته سره الله دې بخښي دینو به وی تاسو لوام دا موري دي کنا چې د پیشو په سبب الله یو زنانه جهنم ته بوتلې وکړه او دې دې ودی کنا نو چې کم ذات دی یو زناور حق سوک نه دا کيو اور ته بوزي هغه ذات دمر د لوی غیرت خاول دی چې د خپل نبی په وارث خو بسړې جهنم مطلب وردن نه کوي د پیشو حق څوک ضایع کی ولې اور ته بوزي د دې عالم دین حق څه ضایع کی او کم ځای لسی په کار دا دې چې دا کوم علما او شل کال علم کو تاسو څوک پټي ساتي یا څوک نو کوي کوي امام ته وایي جنا زمون کې سهار یا وستام حالي غتب جمعات نه 24 غنټه خپل کېږي نه ادا شل کال مخ کی دا د خاور د لال دی چې پراته دی الله دې قبرونو د نور او د محفرت نډک کی زموږ د بشراب دا وکه نو طریقه ده سچ بدای حال او ولې امام حالو اوس موږ د سروش ملو زرو سره لوبې کوو ا امام غریبی نو بس جمعات بکم تبلیغ واره وي جمعات بابا ده ویګه په خبره وای جمعات بابا ده موږ سره ال چلته نو یو سو تبلیغیانو یو پکې تبلیغی نو دا یو تبلیغی بری جی خرسونی توجه مولا خبر ہے نا نو ما دیگر باغوی وی اللہ مو بخار آجم شای زمگو استاسود اللہ دا پیغمبر پا طریقو کس دا دا یو بوی پیزه سو روپای جیب کی واشو لیوز دا خبر ہے کئی پیگر تا خبر ہے بری جی خرسی کی یو دیگر نو تازو لوام یو دیگری جی خطا خرسی کی تا خو پیزه سو او گتلی دا امام غریب سغمو کئی پشی پا خبر آمانے ایتا سولو آم ستا دا شریعت مسئلہ ستا پکور کی که غوئے دے که خرد آکا میخ دا و سندا دے او دا آغا غم دے انکو نو اللہ بری چل تبوزی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام پہ سفر روانو او یو اوخ پہ مند مند را روانو بجد اللہ حبیبی سری کنو سر ورطا پخفو کی کی خود اللہ حبیب تا تا اللہ حبیبی دی اوخ مالکو لٹوائی آغا اوخ فریاد لراغلی و سید العالمین تا اور ته قربان زدا سي چاوخه په ما کارونه کوي زما د خوراک څخه انتظام وکړي نو دی اوخ پا سبب زمائز دا دا پیغمبر وارث تے یو قوم درنی گی دخپل علماء پا عزت بارے او یو قوم سپکی گی دخپل علماء پا سپکاوی بارے دا که زمونگ استاس ایمانی اسلامی غیرتی مونگ با امام توائی چنا تا بدلتا 24 گنتے ناسی چی سوک رازی او لفظی سبق زکی ترجمہ زکی یا نور سکی اچھا سا زمونگ حال یا بستا بحالوی او کنا دا سے بے خوند شو چی زمونگ امام غریب دلوگی نو بے خوند سرے تا سلوان بے خوند سرے اللہ برزت نبخی دا ور مسئلہ خوندور ببخی او دا خوندور و دا بے خوند یو خبر و آو رہی غزو خندق دا نبی ریح السلام یو دیر دا تکلیف جہاد دا مدینہ منورہ کی چی کم خلق پاتی نو پدی جیمی کی یو ہوا را لزی ناغا ہوا دا زیر کتازان نکمبن برسن تاو کم دی بدن کی نلوزی نو غزو خندق چی کلی دو دا یخ یخ یو آگان را ولوتی ا د مشاهدی خبره د کلی او سړی د سیوی چې ساړی په چې پخې ته موړي د گزاره کیږي ا چې نارم یا ساړی د نګړې راګرانه شي نو دا خندق کلستل او پنار کلستل با صحابه نبی دې سلام ته قربان مو خوږي او خېټې نه چې کمی سوچت کو نو کاڼي ته ویلو نبی کریم علیہ السلام دې د تسلی د پاره کمی مبارک اوچت کو نه د خېټې مبارک سره کاڼي تړلې دا دا توری دنیا دا کافر چې سمره جمع کول شول نو را جمع کړو چې بس مسلمانان به ختمونه به مدینه راځو یو میاش پوری د مدینه منورې نه محاصره کړی و هر حیران بشه الله خپل حبیب ته څه کمال فهم ورکړه دای په هر امور کې الله د کمال درجه ته رسولی امور حربیہ و دا جہاد پا معاملاتو کی امت تدا سی تعلیم ور کرے چننم دا خلق و اکرولا ویدمون دا ملک سے جرنیلان لارو عمری تاو حج تلارو نو دا احد محلیو کوئے ور تخیلو چنن اللہ دا حبیب دا جنگ ترتیب سو سنگ انتظام ہے جوڑکو دل تہدہ لکیرو لادے پھلے وفاظت پارا جبل الرمات وانے کسان کیرو ویدمون دا ملک جرنیلان دا احد میدان کی چکے کیوئے جرن پچو پچو ویلان اللہ حبیب دا سی جنگی نقشہ جو رکڑی چی دوی اختو مرد شکست خیال پکی دشتا تا سو وہ یا خندکی ہو لکلو سو مدینی منوری تا خود سنور طرف اللہی ایران بشی اللہ خفل حبیب تا وحی کولاو کمال اقل و فهم ورکڑو مدینی منوری کی زلیز مکہ غیر بعد دا اپاغی کی تور تور تیر کانی دی نو پاغی بانی زرمن ظلم نکی گی که یو اس اوخ پاغی بانی یو میل دو میل لارو ناد کردی دو قابل نیو بجنگی گی سا نو دغا لار دشمن تخالی پریخوا ادا کما لار چه سموا نو دی کی دری میل اوگت خندکو کلستو پا دی لار دشمن نشو رات لے اپا دی نور لارو بانی دشمن رات لے شو نو بے انتہا دو خود جنگ کی خندق جنگ کی سختی ہوا دا آغا جنگ وچی جابر رضی اللہ عنہ را گئے حبیبی توائی وید اللہ حبیب خبر و دوس و یاغی جید مخکتو نا دوسو پیجنے دوسو کی چاہ تالا اگوری پوشی جیر دا پریشان رہے دا خنن ہو گئے رہے پا تکلیف تھی نو حضرت جابر سے قور کی بی بی تا وی دا اللہ حبیب لم یو قتل او دا سے ہو گئے چھ نور صبر نشم کولے سشتا کنا نا اور توی دا یو یو یو دڑای ور بشی اوڑو کی ہونتی دے بزی بیزی بچے ویدانے دزر دزب حق ویدا زوڑو دا خزی لوی دا توڑا کا میچن کی حضرت نبی علیہ السلام لدعوت ورکو نو خزا ولوی و میں نشار میں گورے لکسان راول اللہ حبیب تے وقت کے پٹ گنتی ہوئے یہ قربان مونږ سره لغون ته دعوت کړي تاسو یو د دې کسان را روان کړي نو دا الله حبیب اعلان وکړو ویا اهل الخندق ان جابرا صنع سورا اے خندق والو جابر صاحب دعوت کړي ټول راځي پسونو خلق را روان کو دا الله حبیب معجزہ ورته زر زر کور تلارشه تنور نه روټي رو با صحیح ما او کټوي ګوره دا ان غریده لری کوي با عزیز زرقور والا سلام حدیث کې دا چې مراغلي صحابو کې ډېر صبر خوځي ورته ډېر وی تعالی دا چې کته لا ما ویلو چې شر به به دا تا غټول لخر تا روانو دا ورته وی والا الله حبيب ته ویلي دا چې ویلي بیا په کرم کوا دا الله حبيب راغه پکټ وی کې لاړ مبارکي توکي اپا خپل لاسی چوری کولا او کسان را دن نکول ټول خندق والا پسونو خلق مارشول او هر جابر سے وی دا اللہ فضاعت عالی قسم چه زمون کٹوئی لبنی کتل تا بندوی چی یو چون شروع پا کی کبشوی نداغ موجزات دی دور کی سرگن شو تا دم رکی سمی دیو جن شروع کری چی خوندورو پی جنائی دا لحکر رتلو نا نو نبی علیہ السلام دا انصار دو مشرانو یو تا صاد ابن معاذ وی یو تا صاد ابن عبادہ وی ابائی دام پا قسم بھی ہوئی جایا دوائی بھائی خبرات سو مشرانو یو صاد ابن معاذ او بل صاد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ دادوارے رو اختل ویدا سے بہو کچھ دی دلو لب د مدینی د کجورو نسی سور کهو اپا دی با صلحو گدائی با واپس دی ندادوان صحابوار توی چو قربا کچری وحی شیوی او دا سی اللہ ویلی نزمون پا سر سر گدا خبر منظور را ندا اللہ حبیب وی وحی خون ندا شوی خدا تاسو دا پارا دا فیسلکم طول دنیا را جمع دا اے اللہ دلی کی سازو دیکلی نیو میاش خلق و معاصر کری او سر خوراک ابنی او خطرہ دام پیدا جی جی مو خود دیتور مرشو خود دی زنانو دا امہات المومنین او دا نور صحابیاتو دا بیزتای خطرہ پیدا شو دکا پا مدینہ کی دا یہود یو اڈنو بنی قریزو ای چی دی حالاتو لوکت لئی موادماتا کا ای موادماتا کا او دا وقتی دا اللہ حبیب ویلیو وی سوک دا جلار بشی دا بنی قریزو خبر برالی نحض زبیر سے ویزا بے وی سوک پلار شی ویزو بے وی سو ویزو دا اللہ حبیب ویلار شک چری وادے ما تکلی خوبرے چی خبر اپٹا کی زکا پری جنگ کی خبر ریر سرات کئی او کچری وادہ ما تکلی ری ما تسرگندوائی دی وقتی دا اللہ حبیب ویلیو لکل نبی حواری و حواری زبیر دا هر پیغمبر بیو شہزادو زما شہزادا کو گورو انو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بلی قرآن زمو آدم آتا کا دا اللہ حبیب ورطای طول در تراجم شی دا خطا سو دا پارکو دا صاد ابن معاذ رضی اللہ عنہ ورطای قربان چی مونگ دا پارکے د زمونږ د مدینی کجوره دی خلکو نه ده خوړلی مګر په دوو خبرې خوړلی په څو خبرو وایي یا زمونږ میلمانه شوي نو مونږ پرې خورولی یا قربان مونږ ته پیسې را کړي نو خوړلی دا ویجدا الله فیصله مونږ د پاره کې تورې تی کې رویسته وی الله په ذات مې قسمی دی نه بغیر بل شی نه ورکو سچ کیږي ودیش نو رب کریم هوا رو لیدل او دا هوا پا زرید آدل پول تس نس کی او گر دا صحابی او دا خون خبر ہے کنبی خون دای خبر ہے تسو لو آب دا سی کتورا ویزیس شے نور کم بغیر دا دینا سچی کی گیو دیش نو چکل دے زمائی دتمندو شہید شو نو دا اللہ حبیب وی بخاری شریف حدیث تے احتز العرشو لموت صاد ابن معاذ عرش اچڑا کے دو تازری پختوں کے موئی پر اطلانی خو کلے اجڑا کے دو آئی کے دو آئی وی پاغو خو علاقہ روانا شو علاقہ پی اجڑا کے دا پا حضر صاد ابن معاذ سو شو احتز العرشو لموت صاد ابن معاذ داد خندورو بیا حالی اور نبی علیہ السلام جنازی اللہ رضو دا سرات اللہ کا غصر نسلے ستازو پنی منس کے روانی نو قدم با پپریز کیسی کیر چا بان اخفاکی نظم نبی صاحب دا سر روان شاور دے قربان داولی وی پزمکا دا قدم کی خودو زینشت دمر ملائک جنازی لرہولی دا خوندور کو دا خوندور خوندوالو جنازی تسوک رازی هغه ته زما عزت مندو ملائک راځي د دخون کارونه زما عزت مندو پزان کې پیدا کړي د دې خپل عالمانو صاحبانو قدر عزت احترام وکړي او چې دای درنه غره سکول کالج او دکان او بل سللاړ نشي هر جوزي کې روغت ډاکټر دا غوړ واره ختم وو دل تمی مې ور یو هټ ډاکټر دی کچاري هغه زمیدار شروع کې تاسو دا ټوټ کړي بور پورې خان دي کنه بخان دي سم ایمان سره وای اے چاغه به بیا سم دی او بیا په یو فن کې تخصص کړي بیا اور سره رمبې ټول وای چې تاسو دا دور خو لدا د پیغمبر وارث در صدا شخکاری دا رمبې صلی الله صلی الله سره راغشته ابو بکر رضی اللہ عنہ چې خلیفہ شتا سوری دلی نی آغا با تجارت کولو نو بے تجارت عمر رضی اللہ عنہ وردوی جتا دا تجارتو دا که دا تم رومت پا سوک سنبالای نا آغاورتوی زما دا بال بچ گزارا خو زما پا تجارت دی تانا با بیت المال لملاوی نن خو بیت المال لشتا کشتا نو دا شے اللہ دا کلیمی والاو پا جولے کیا چولے نو دیخ پلو عالمان و سرخ پا کلاو طریقی والے سکوئی فما خطا سنوگی کرا وختن کوم دی لږه ته تیاری هوی ا دته دا خواخه د مدرسې دی وی او زما دا بچی او لونه دی ټول عالمان حافظان شو کو پیسې مې دی پیدا لګي ویګه خبره وای دی بار کې خبره وای خو متوجی شي نو له به پوه شي روزه وا وای پنځیر له خلکو دا بستری شیخ صاحب ژوند او مشق دا طالبانو بستری په ګوښ خو ترجمه راتلل نو د شیخ صاحب رشتہ دارو کې او کسو په مسله کې دای خلاف وو په مسله کې سو ناغا غا یو کس له وی دا ودا ټول زموږ د کور برکات دي وګوره اخن کول وګوره په سونو طالبان او په زرګونو را روان دي و یو خيار سره دا سناغور ته یو ابو طالب د استادو د کور برکات دي پښتانه به ابو طالب دي مدرسې خواخه نو پیسې نه لګي او بھائی د خواخه د دې کلی کې د حافظان او عالمان جوړ شو چې د پیسې په ودې لګي دا ما وجه اکاریه کې سبب کوئی نه وي نو یو استاد دی او یا غرضی زه حیران پدیم چې مولانا عبدالحق صاحب دا مدرسه په دې پښتنو کې ولې جوړ پښتانه خو څه نه ورکای کور کوي ور الله دې وکي چې تاسو د پنجاب مدرسې وګورئ انده چې پنجاب کې مدرسه جوړای نو یو ځای دی لپاره جوړای چې خلک دومره غړي بيزي راولي چې هغه د تړلو لپاره ځای دغه الله کور کې ناش یو ځای دی لپاره د پنجاب مدرسو کې چې خلک دومره بيزي براولي ژوندې یو غړي او مال او ساروی نو هغه لپاره یو ځای تاسو چې مردار هی د طالبانو له راړای په کې په خبره د طالبانو وی راشه په روډ ښاله نو با ولې کوج ولوي چې یو څه کافر کیږي په ها بھائی شیم ښار اورې مدرسې له طالبانو کوم ولوي ضرور اورې د دې اور پس ایمانم پریزي نو به دې لړشي به چې تاسو په وګورځوي خو جوس کافر کو پیډی شي کړه په کې په خبره باندې دا زموږ د پښتنو حال له زموږ یو ځل یو پښتون راولې زکات نور کوم حاله پته چلې را نو باسي دای دې بیا په دښمنو په مقدمو په دې دیوږي د الله بندگانو د دې خپل مساجدو د مدارس او خیال او ساتای شخصي پیسي په دین باندې ولګوي یک تاسو دې بلوري دا علما نه خیر دې په چا مې ته ما دې نه تپوسو کوي قران شریف کې سلور مې عیسی په دې چې ما ولګوي یک تاسو آیاتو له جدا کوي نو سلور مې عیسی باندې سني کنا نو چې تاسو سلور مې عیسی کاقیدتن سوکن منی خو کافر کیا کاملا لینا منی نومس معمولی شیدر دنی جوڑی گی خطرناک سڑے سلورم ایسا قرآن چی سوک عملا نمانی اب خطرناک سڑے رکنا نگور سلورم ایسا دا قرآن پدید چی مالو لگوا دا مال با پدی مسجد لگے مال با زمائی ست مندو پدی خپلو عالمانو لگے دا اپو مدرسو لگے پدی طریقی با دا مال سبا زمونگو استاسو دا اللہ رب العزت پا دربار کی پکار رازی نو دا خبرې چې موږ او تاسو زما عزت مند ذهن لراولو خپل عالمانو سره کینو او دې خپل عالمانو ته په درون نظر وګورو په درون نظر وګورو بل ما تاسو ته وایي چې دام د غیرو کوشش ده چې دا اسلامي ډلې په یو بل سره څه کوي وګوره کوله ما یې تبلیغ والوي دی یو بل سره څه کوي جوړ ساته ماشاءالله تبلیغ کار کوي بزاد دین یا وحی سر خو په یو شي کې د حد نه تجاوز مکوي. ځنې وخت بعضې سړی په بعضې شي کې غلو کي، نو په یو شي کې غلو مکوي. تبلیغ له چې لاړی باقاعده لاړ شئ، خو جرالې نو خپلو عالمانو سره کېنا، او که لاړې او قرآن له د کېنې نو هسې لاړې پوهېږي په خبره والې. د دې تبلیغ خو مقصد دا دی چې ته وګرځې دغه شه د خپلو عالمانو نه څه زده کړه. لین دین زمونږ ټول څه دی، معاملات زمونږ ټول تقریبا خراب دي. پخوا به خلکو ډېر خیال کولو، نن لین دین څه دی؟ ګوره، دام یو فریضه بعد الفریضه ده، خپل معاملات سمول، خپل معاملات سمول. نن تقریبا الا ماشاءالله په زرګونو کې یو کس وای چې هغه به د دې کوشش کوي چې زه حلال کور ته راړم. نور سود دی، دوکه ده، ګډون دی، څومره مو چې څوک والو که ده، نو مونږ وایي دا دي وجه ده زما عزتمند. وګورې دا مسله ده، که په خېټه کې حرام پراتی نو بیا عبادت د قبولیت مقام ته نه رسېږي. دغه شان تاسو عالمان نه اورېدلي که نه مو دي اورېدلي؟ امام ذهبی چې مورخ اسلام دی، هغه په خپل کتاب الکبائر کې ذکر کړي، وایي په یو علاقه کې یو سړی او دوره عبادت کول چې د کشرانو شیطانانو سره غم پیدا شو. چې هغه عبادت کوي، دعوت دی، تبلیغ دی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر دی، د دلاسه خو به دا ټوله دنیا علاقه روښانه شي. نو دا شیاطین دومره پریشانه شول چې مشر شیطان ته مشورې ته راغلل. خیال مده بھائی، نو مشر شیطان تھے چې فلانے علاقہ کے خفلانے سڑے دا سی تاسی کارونا کئی مو سر کو غم پیدا رے. وی ابلیس ورطوی تاسو گو رئی چی خوراکے دا سنگا نئی چی درکو لگو لن سڑی خوراک سینو. نو شیطان ورطوی غمی مکو اپریزان سے زان دسترے کئی پا خواب از اندی پختنو مشرانوی اندوسترے واللہ ناراضا. ابائی نو خپل معاملات زما عزتمند چې مونږ تاسو څوک سم کو، کوشش وکړو دی بچو ته حرام شی را نړو، او که حرام شی مراړو نو بیا به د بچو نم ګیله نه کو، نه به مو مس کې خوند وي، نه به مو په عبادت کې خوند وي، نه به مو په ذکر کې خوند وي، نه به زمونږ زما عزتمندو په تلاوت کې خوند وي، او نه به مو دعا قبلي. خیٹا کہ چھے حرام پراتی، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی دے، یو پاغلسو کسانو کے دے چھے دنیا کے پید جنت زیر شویر، سوک سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. او اول سڑے دے چھے اللہ لا رکی غش وشتے، اول سڑے دے چھے سیکری، اول رامن فی سبیل اللہ، او د ملکونو د فاتحین اسلام نه لے. او دو کسانو ته الله حبیب دا سی ویلی، بل چاته نه دی ویلی. یو زبیر رضی الله عنه ته ویلی، او یو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه ته ویلی، فدا کا ابی و امی، زما مور او پلار دې ته نه قربان شي. سمو خیال لے چې سید البشر یو سړی ته وایي چې زما والدین در نه قربان شه. دا صحابی نبی علیہ السلام تراغلے ورتوی قربان ما دا پارا دعا وغوار چه لاس پورتا کم و دعا می قبلی. ندا اللہ حبیب ورتا دو نسخی و خیلی سورا ورتوی یا سعد اتویب مطعمکت کن مستجابت دعوا، اے سعد تراغلے چه زما دعا گانی دی قبلی گی، خوراک دی پاک کا چس غواڑی اللہ بے در کئی. ابائی خوراک سکاک پاک کا چس غواڑی اللہ بے در کئی. یو خیو ارتداد عمل لا رو خیلو بیاد اللہ حبیبوی، اللہم استجب لساد نزادات، اللہ حبیب لاس پور تکلوی ایز ماربا، چه سعد در نغواری نجولی ده خیر ندکوا. ده چه خپل معاملات زمائی زتمند مونگو تاسو سکو، خپل معاملات سمول. که کورسوب زمیدار ده ناغه ده خپل معاملات سمکی، کسوک نوکر ده عرشه زمونگا دوند ده کنه ده. اپرول می درس کی ویور زمون ده نوکران طبقه سکه، د دی یو ګنټه خوشاري وای نو بیا دو ګنټي وختي راشي اګه چا تاسو نو کولې نو یو کس زیرې د بولو نه پټول دفتر کې ډیرو دغه شات نه کنه دا کچری دنیا کې چا تاسو نو کولې نو د الله یره دمر ختمه شي چې بس یو زړی پټول لازيري د بولا و چې دا یو ګنټه په سر کې واله او دو ګنټه په اخر کې واله دغه دې جلال تلخا دې بشول راړي دا تاسو له سخت کاری هبای دیو جن د مای عزت مند داسي او سره مزدور کار دې د دې په مزدورۍ کې ټګي نه کوي دې په مزدورۍ کې ټګي نه کوي هر یو شی دې په لور زمونږ دی علماو لیکلي وای دا دنیا عالم اسباب دې او په دې اسبابو کې په کم سبب کې چې لګې دې کې دې جنت هم دې او دوزخ هم دې په خبرو رسی دی کنه دا دنیا صدا عالم اسباب دی او په دې اسبابو کې جنت هم دی او دوزخ هم دی لکه زمیدار تا د پاره د معیشت سبب زمیدار جوړ کړي اسباب بدلیږي خو رازق نه بدلیږي ها بھائی اسباب بدلیږي خو رازق نه بدلیږي وګور دې زمیدار کې ستا جنت هم دی دوزخ هم دی هر دکاندار ابیا دی اورو دکانداران نو باندې اوسه تا بھائی راځي کلی دا دې ټوله ټګی د نابالغو ماشومان سره را هغه شی ول راړي چې ټول موزه له صحت دي ابای دې کلی دي د دې په لور کې یو غټ سړی سره چا ټګیو کا توبه و باسي ناغلی سړی له وای چې بھائی زه توبه و باسم سوره تاوان مستا کړی یو والا او که نابالغ سره دی ټګیو کا اتوبه او باسی نو پیزن لسکاله صبر وکه چې هغه بالغ شوی نه دی نابالغ لکه معافی غواړي او متفرم نه ده وګه څه خبره وای دا وړو دکاندار د باز یلو دکاندارانو د غټو سره کار دی وړو چا سره کار دی ماشوم ولولې ګلو دوا هغه شی وروړي چې بس هغه اوخري بدا ولا بیماری لډېر نه اجواری لاټري ولا جوړ کړی اګند سيزونه په خرڅه او د روپۍ د لسو روپو چې ولور کې د روپۍ شی په نو ورکه نو زمای عزت مند خپل معاملات سمول خپل معاملات سمول که چېرې زمونږ او تاسو رزقي معاملې سم شي کنه ټول مسله بس شي ټول مسله بس سم شي دام لکه د روزي د مز او د دې فرض مز پشان دا حلال رزق طلبولم یو فریضه ده تام یو فریضه دیو جن دی بارک هر سړی پویږي دی له فکر بنشي سړی اې دا مشران بتاو چې څه ماشاءالله مشران دازي په خو باندې زمیدارو مونږ له یاد دي چې راشبه په درمن کې جوړه کا نو دومره عجیب مشرانو چې په خپلې ته وشر لور کولم نه د مسجد امام به راوستو تاسو هم یاد دی بای کنه زموږ لا کوم کوم له اوسم یاد دي وی به راشته تللې کا و چې کور ته به زکات وردن نکی نو سړی او خځه چاله زکات ورکړي چې ټول عمر ورسره کار کوي یو ځل یو سړی د ډیرو غټو خلکو په اجرت یو کروڑ پتیان عرب پتیانو نو ما ولې څومره تنخواه ده هغه سره کوم ذکر به پدې ستاد بال بچنګ گزاره کی وی مال زکات کې کور برابر آئی وی کې خبره پاله ټول عمر غریب په اجرت کې خدمت کوي تنخواه او تزور روپیه په زور روپیه خداغه هغه خبره چې هغه د نسوارو کارم کې لیکي وی مال بیا په زکات کې کور برابر آئی نن زموږ زکات هم سده د مخ ملازی ده دیو جنا پورا پورا اسلام سره زمای عزت مند د الله مدد او نصرتی درمن کې بار ته زکات وباسه په خو بدا سي طریقه او زموږ یاداش مطابق کتا سره نه یا چې لو بکېدو رو د ملکونو غریبانو په پټو کې ګرځیدل ګرځیدل وکړو ګرځیدل ای لپتو جناب رو بس اغلو بی پاندو تڑاوس که توک لو کئی تاو جا تفکر لی دلے لاغل پتا دے جاگا جی ورکول بی آده خارو دل آدلی دی بی گئی پا حبر بالے اس تس ایمان سر ہوائی چی سوک لو کئی سوک ورزی پا خواج و لو کئی دو دکلی هر غریب با پڑے پا غارا کے کڑا علتا بورتا غوی چی سور پاندو ریشی نو یو ستی اس دا سے دے جاگا قرآن شدی کی دا باغ والاو خبر را گلے و یو باغ والاو قرآن شریف کی یو کم دیر شم پارا کی وائی بعض علماء لیکلی اقدار چې باغ میوې شو درې ځای به کی د شغم مرجو دي بچوې چې موږ خپل خړ ساده د غټول مال خیرات کړي د خپل منځ کې مشوراو کا پورا د قران شریف یو رکو ده چې د باغ میوه شکول له بزو خو یو به تیار کی وځو او خبرې بم په کلا رکھ لار لوګدا د کلی غریبانو رپته وي وټول تل ترازی نو الله وی فن تلقو وهم يتخافتون لاړل خفټی فټی خبرې کولې چې الله يدخلن اليوم عليكم مسكين چې نن چرته غریب را نشي نو چې لاړل نشي الله په با عذاب را لېدل نو یو ول دې مو خلار غلطه کړې نو چې سوچ یو خلار غلطه نو د شپې نه غبا الله سکړو هغه با الله تبا کړو هلا کړو خپل پوره پوره د ما عزت مندو اے تاسو دا تبلیغ والے شو پوره پوره دین کې کامیابی ده اوبای پوره پوره څه ده نو پوره دین کې را لین دین هم سمول دی پاره اوبای پوره دین کې لین دین هم سمول دی پوره دین کې پکور کې شری پردم ده نن په زورګونو خلک کې شری پردې پکور کې هغه پکې کې وای مولیانو پکور کې نو عوام بس ګیدو کې بای الله دې رحم وکي مو غجبت په منبر کې نو صرف د بل د منکر زګونو خرځو یو ځل یو عالم ناسو عالمانو لی بیان کول نا اغوار ایجا سو پا ممبر کیه نا یه منکر ده منکر ده زگون غردوی وی منکر خوستا پا کور که ده تا پا کور که شریف پردشتا شریف پردمون پیجنو نا دازمون پرده ده رواج ده ایو سڑه چی ده طول علاقی رواجونو بانی عملو که نسو جده طول بورتا پیلاوشی تا سلوا او که ده پیغمبر پا یو سنت عملو کو دا په کور کې بشری پردي کوشش کوي فهم وکړه لکه شری پرده سره ستا خزاده نو ستا اړوري سکی تاسو له لیور لیور خدای سره نه کنا او ستا به مامای ستا به تروي ستا ورواره خو ریسا د خزي سکی ایما سره وای دا الله کور کې ناشې د دې پښتنو کور جروان شوه نو خپل روان کړي که پردي روان کړي د چې سبا د خپل بچی چې خورې د مړکې اداروار مړکې ته دي کور ته مپریزه کنه دا کور نه باندې کولې ګران دي کومړ کولې ګران دي تاسو لوا ها دې پریزه اوس کور راځي سبا ټوپک راخلي خپل رور مړکې خپل تر مړکې خپل ماما مړکې خپل روار خورې مړکې نن الله وي کور له مپریزه دغه خبره وایي نو تاسو موږ له مړ کول آسان دي کور نه بندولې سړي دارا لکران دی دارا اللہ و دا رسول حکم دے نو کتا سو شریف پردہ شورو کوئی دا اکثر یو تقریر کی یو طریقہ چالا خیم خو کتا چاہ ارادہ ہی نو الہ سوچت کئی اما لائک بیبلی کی کہ چالا سوچت نو کو خوا اکتی کا غذا تو کرا لئی دو خبرہ گرانا دا ہوای ما شا اللہ ٹھول اللہ سوچت کو اے دا ٹھول وی را دا دا خوکا دی پلو گو رئی آگر زیو زیر لانو ما سر یو کس لانو دا مردان سوات دا لانو نو ما دا پردی بیانو کو توجو بل خبر اله زمون دی عوام چې کومه مساله خو خي او د دې چا سره پی غیرې وي دې له مساله دا لا عمل هغه څه وي چې بوډا سره ناسو وي چې تا چې شریف پردې مساله کوي او څه کو روز بوې ته رول بم پورته نه پریزو اخو رې بم نه پریزو نو بیا نو په دې میراث مساله وکا چې دې خوین د لبره خبر کینا هو یې غنور له یو سیله په مساله راغی دې په خبره وایي دې مسالې له شروع کړه هغه چې تاسو ته خوین د برخه په چا چا سره یو وایو د تاسو له واسه له تاسو وایي چې وای دا له سم مسالې نه چې تاسو مخ وايي وایي چې له سم مسالې شروع کړه نو ماشاءالله د ټول اراده د شریف پر دې د تاسو له طریقه ہے یو وګورئ دی په دا وګورئ چې کور تن لاړ شي نو بیوی سره به مشوره وکړي اپوختانه جوی جفلانه خزی سره مشوره کوي ور پوری خان دی نو دا د جهالت خبره ده خزی سره مشوره راغلی پوختانه په خوا به شي ابر دا سره خزی سره مشوره کوي دا الله حبیب خپل ویادو سره سکړي قران حکم دی خزی خاول لوي دا بچی کپوی نه بندوي نو کوم مشوره سره یو کار وکړو ها د قران نص ته چې مشوره سره کو بچي د دوه کالو نه مخ کې بندوي نو بند کوي خزو سره مشوره راغلی د الله حبیب په حدیبی په سفر کې ځان سره ام سلمہ رضی الله عنها بوتلی و څوک بوتلی و بھائی ام سلمہ رضی الله عنها دا سوار له صحابه کرام د مدینې نه را روان شله حرمونه تړلی او لوګې وی تل دی وی اتو رزو کې حدیبی درو رسیدل دلته مشرکان چې نه بځای او واپس ځای دا ورډر ګران کار دی چې ته دور سفر دی وکو احرام دې تړلې او اوس در لکافر وې جهاد عمره باندې کې ادمر ګرام یو ځل حج لتلو نو بالکل یو دور ځای پاتې وي مونږ سره یو کس نو کراچۍ کې مونږ جوړ شي د نور تکاغذونو کې څه نقصان وو دا یو پکې وای نه کې چې لانو نو مو کلی کې روسه تغسته جهاد د زوګه یو قسم کو کړو کې چې لانو نو ته د حج دارا دې وټولې کراچۍ کې تیرو چې ځان واپس شي نیوي ذکرې زده شر بچلې نشم نو فیصله پدیو شوا چې تاسو به حرامونه کولاوي سکال بومره نه کوي نو دې خبر ډېر زور ورکو او حدیث د بخاری شریف کې صحابي خلکو ته وایي دا خپل رائے د دین باره کې کمزور یو غواړه چې زما په څه سوچي حکم د شاله د الله او د رسول له وکم ما وسو نابو جندل رضی الله عنه لسمی لپات کړو بیړو کې راغې د حدیبی میدان ته اذان رو رسولو نبی رسول الله په باندې کل کړی چې څوک تاسو نه راشي واپس کوي به اے لسمی له په بیړو کې سفر کړي صحابه وی جنا مولا لیکل لی کړي نو هغه لیکلو والا د ابو جندل رضی الله عنه پلار دی او اذا سر حسنه ندی کب کده مال واپس کوي نا د صحابي وی وی خلکو خپل رائے غره متهم او غړی زما رائے خدا او چې زدا صحابي خلاص کم خدا الله او رسول فیصله سو جنا دی واپس شي دی کې بالا خیر ګرځي د صحابه کرامو ته نبی رسول الله یې وش حرامونه کولاو کوي سرونه خوړې اے صحابه ته وي اچھا غوونو کو پدریم ځلې وي چا غوونو کو پدریم ځلې وي چا غوونو کو هغه صحابه چې د الله د حبیب په حکم باندې ځانونه قربان کړ دا سي پریشانی راغلي د الله حبیب خفخه می ترادن نشو زمونږ استاد مور ام سلمہ رضی الله عنها ورته قربان دي خفای وی ما صحابه ورته درې پیری حکم وکړو چاته وجود کا اورته قربان ستا صحابه خو صحابه دي خو غم په مخه کړی تاسو یې خیمه نه بار شي دا سر خوړی تاسو بیا وګورئ چې دا صحابه څه کوي دې ته دې بیبي مشورې باندې والله حبیب بار روتو او سر خړیل کې روغتو نو سر خړیل چې شروع کول صحابه چې کته ټول یو بل لکې نه استل او سر نه خړیل شروع کول نو نن به په کور کې یو مشوره وکړو په مشورې طریقه در لزخې کور کې به خځې لوي چې ما نن یو مسله واورې د خدا چې باندې چې مولا ویلي وی دا الله او رسول خبره مې واسه بوي دا مې رزق او یلا پښتانه دا سی وای دی وی چې دا یو مولا یو شانتي جوړای او بل بل شانتي جوړای هبای تاسو وای مولا لکه مونږ مولا مولا خو به تاسو ګرانو نه لته غورا له دومره ګرانه کا هبای وای تاسو کوم غورا له به ګرانه نه یاد ساتای مولا د ځان مسلې جوړی کا چا د ځان مسلې جوړ ک کم دا غزه دی جهنم زه دی چا ک د ځان مسلې جوړ ک کم زه دی راغه جهنم زه دی اے الله خپل حبیب ته وای باز کافر وی چې دا الله حبیب دا قران د ځان جوړی ناتیشما پار کې رب کریم وای ولو تقول علینا بعض الاقاویل لقطعنا منه الوتين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وی کدا پیغمبر یو خبر د ځان نه په ما جوړ کی الله وی دې خلاص نه بیرونی سم ا د زړه رګونه ورته کټ کم په دې خبر باندې نو څنګه بوای چې دا الله او رسول یو خبره مې واورې دا ما خو تر اوسه وی چې زما د ورور نه ته پرده نه کې دا خپل سره دی خو الله او رسول وای چې پرده اېدا ما وی ک الله او رسول وای تاسو ټول دی الله حج لبوزی تاسو یا امین او ور سره مو عمره لم الله بوزا او ک تاسو زې روندار در سره تلې شي هولې شي دې دا ته چې به غور نه ډاکټر نه بوزي هه بھائی ا راته چې روډای خوړی در لو باچې ها بھائی چې دا لپه هی روډای در لدر کای او تعالی په دې حج شروع کې پته ولګی چې با ټول عمر په جہالت کې ځا خو پردای دا سر مامي تلې شي حجلا ها چاچی تلې شي خینی تلې شي دا ټول محارم ندی نو ولبه دا الله او رسول یو خبره به واورې دا وګورئ د دین شی په جذباتو نه چې د کور تلر جوړ دوه ټکو لږه براواله دین په دې طریقه خرابي دا په اخلاق او په ترتیب راغله نو څه مخه لوي چې بس دا خو پر دې خو دغه عمر کار وګون نو جنگونه کو ولوي زما دا رور زما دا خوره زما دا تر ماما دا کچری مونکر راضی نو ته په خیراله نه وي او که دنه نو را بار کیگا او که باری نو دنه کیگا او اس که پتنور و انغری او سشه سوزی نو بس نو پتا دا سه کوا دی پختنو که دی جهالت یو انگو لوائی کسو لوائی ستا خزی چه ستا رور لپا خیرانی دی او مرگ بری چه خطاسو کرن رازی کرا بشی ابای نو بس پیو پا خیرالی با حکمم پورشی اخلاص بمشی نو دی لرگی لزرورشتا امی مرائی ندیسا و صرف خزی لبووی چه دل پا خیرالی با آیا خو مونگا تاسو پختانه چه تدار کیو پختون سڑی چه روجیو نیسی پختانه دیر پنر توب روجی نیسی الدل تا برا که سڑی موزم لکه خروجه نیسی یا لخنک بیخوند دوائی و دا اختر پرز اگر طول روجی ختمی کی هبای دا اختر پرز دا مبارکی شوروش نو هر کور لچیزی خوزو سر لاس ملاوائی ملاوائی کلا مبارکی کی گورا دا کور دغی که لاسه نو چی دا محلی نا پلوزی بس روجه پا کلالا سر پا سرم نخلاسی گیا دم یو استاد محترم وقوی ویو سری چرک پت کرد نزوی لیوی دا مندائی دا اگر که بخرس کی نا آغا بچه را ماشو مغل لارو از رکنو تماشا کو لاغرم چاپت کو نو ایما خام چرا غی نو زوی لوی چرک دی خرس کو ویا ہوئی پسو دی سر پسر لارو پی کئی تا خبر اپا نو رو جمو منی واو پیو اختر مبارکی چیز محلی نو راتاوی گی نو دد سل خود سر لاس ملاو کل او حرام کارون او کل نو رو جی موجی پکٹو لی لارے شیطان دا سی دشمن دی ہاں در لیا غی اعتکاف اور سی در لسکل اے در لتس نس کل شری پر دے احتبابو کئی محمد کنا ہم اس کم سڑے کو اللہ لو جاڑی کنا نن دمو پا کورو نو کنیو وچے رہا گئی وزس لازو یو استاد جی لازو جد کئی چا کر شری پر دشتا پا یو خور کی شری پر دنشتا پا یو خور کی سرا شری پر دنشتا آداب دے پلو گورا گورا پا دین مانو بی خوند خلق ملم نشی کھولے دے لبا خوندور خلق پکاروی دے لبا ملا تغیی پویګه په خبره وای ان شاء الله کوشش وکوي چې سبا کوي او غره دی په لګوري یو کور کې که شری پردرا دا زنانه دې خبره د سیال لګوري کوي که یو کور کې شری پردرا له بیا وسه کوي ټول بشری پردې کوي د شری پردې زما عزت مند کوشش وکړي اگر تاسو خیال له فتنو دور دې بخاری شریف حدیث کې راغلی چې قیامت نږدې شي نو زلزلی بڑی ریشی تاسو شمیر دی چی دی غٹی زلزلی نفس سو زلی زلزل رانا کرانا لا رانا کرانا واغر از می درس کی عمر دی لیو مال او دیر سمجدار سلی مخیل ناز دی میرا دمر زلزلی رالی مال او خی چی پچا کی فرق را غلی تاسو لبوام اے بھائی زلزلی دیر رالی خدا سی مجرد سوگ لی دلی چی دی زلزلی سر سمشوی اے بھائی پردے پتے نیولی او زلزلی سر پریخی خور لبرخه نو ورکه چې زلزلہ تیر شي خور لبرخه ورکړي چې تاسو تبدیلی مو لیدلې زړونه مسخ شوي څه شوي او دا مسله ذکر کړي زموږ دی علماء الله دې د علماء کرامو قبر له نور نډکی او خل عالم تیر شي حافظ ابن قیم رحمه الله دا په سوندو کتابونه دي ادا خبره په غنو کتابونو کې ذکر کړي وای دا الله بشمار عذابونه دي او پټولو کې لوی عذاب د زړه سخواله پټولو کې لوی عذاب څه دی خانی ورولې مذاب دی زلزلې مذاب دی خدا زړه سختی دل پټولو کې څه دی ټولو کې لوی عذاب دی و ی الله د جهنم اور دی د پاره جوړ کړي چې دا سخ زړه به کې سوځي خو زلزلې راځي ازمون نه په شکل کې فرق راغی تاو چې د کتري چې مثال په تور زلزلې د وجه له چایو ګنا پریخي یا خپل پردې زمکه چا پریخي دو دا الله بندگان والله دې موږ تاسو ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي د خپل عالمانو سره کېنی د تبلیغوالو دوستانو سره مګرځي باور دې خدا تبلیغوالو درکې شته بای لا سوچت کې چې کوم تبلیغوالو دي ها ماشاءالله ماشاءالله اے د تبلیغ بنیاد ته جوړ نو کنه ورته تاسو ټول مکه دا کوي ها بھائی زار سر جی بیان د ما سره یو کس جی بیان نه لای په محله کې یو غټ مفتی دی ناغنم یورا سپوسو کم استاسو محله کی مفتی سے درس کئی بھی آو امی تبلیغ والا تعلیم کئی بھی آو امی خلق کینی بھی یو بشرم نکینی وی جی تعلیم شروع جی بشرم سادر پوگوا شی روان شی میداؤ لی توجو بلکنا نو اما و امشران وی جی دمونگ دا دمر غط عالم دے چی دے مفتیم دے او دے دے قرآن شریف درس کئی دے دا تبلیغیان و لٹھول لکینو یاوی چی دے موسیٰ کار دے چیزان گنتے بھی لکینو دے جور مو پیدا کو کتور مو پیدا کو او بھائی اے چی تا عالم لکینے لتا نا بس اکسر کینے ہمارے لئے مخال لسی دے لگوارے دے تبلیغ مقصد دا دے دا اللہ بندے کانو اللہ دے نورم توفیق در کی دا اللہ پلا رکی دا وطو او یو ډېر د خیر لار ده او د برکت لار ده د سوره سوره خلکو ژوندۍ ور سره جوړ شوې او ګور یاد ساتي کترانی او د مقامی علما سره نکېلي درس کې نکېلي مسائل نزدکه نو تا خپل تفضایل ذکر کنا د جوړ به پیدا کو ټول به پیدا کو همای ټول ګوره خطرناک دي دا امت چې څومره جنگي دي الله مدد ولرای دي دا اللہ مدد با مونگو تاو سر علا رازی چه مونگ تولو کی جور وی مونگ کی اتفاق وی او دا فروی مسائل دی پر اگو رئی دا دعا کوئی چه اللہ پا دی ملک و اسلامی بادشاہ را ہو دی امن و امان سر نپا قتل و قتال سر نگو را خلیفہ چیز دیا پا کی جنگو نا منگو نا دی لگن تی چه اثارات وی پا بعض ملکونو کی لگن تی اثارات تی نسوک چه پا کم حدیث عمل کئی خوی ویګه په خبره واده سوچ په کوم حدیث عمل کوي نو کوي خو جنگي کی زمای عزتمند او پاغه باندې نا نو کوشش داو کوي چې خپل منس کې جوړ اتفاق او اتحاد پیدا کو الله مداناستا په خپل دربار کې قبول او منزور کا ماستا سروان دي قران شریف یو آیات دوا آیاتونو سی سو وي الله خپل حبيب توي وی ما دیو تن دفارم پا دنیا کی امیشا پاتی کی دل ندی نکلی دا دنیا دا امیشا پاتی کی دو زین دیو شکر و مباسی چی امیشا پاتی کی دل ندی کدا دا سون و زرگن و کال و گڑاگان نمڑ کے دے بیا ملا صاحب جی با تماشا ہوا بھائی اکر ناکر امو تا درس کی مرگور روائی دا گڑاگان دے دے خبری بار امو تا سو نزدہ کھو دا بودا راشی دو جزوی بیماری کنا وی صورت یاسین وی چه اللہ پاکی خطی نو که بودا نکاو پلار بیمار شو نو نوسی راشی وی صورت یاسین وی چه اللہ پی آسان اکی وی کئی پا خبر بانی نو داد آتیاو کالوی پا صورت یاسین دی مر گئی کده پیزو سو کالوی جبیا میں جولای خوڑولی اللہ لکسه پی پوچ دا دی پا کل مر کی دی دا مرگم دا اللہ یو نعمتنو کی اولوی نعمت تی اولوی پردگا هر شے دا حکمت نڈک دے قسم دې دا الله او دا رسول په یو یو حکم کې فائدې نشیش میرلې نو دا مرگ الله لیکلې مرگ فنا راضی زبای عزت کنو اتا سو ګورای ک خپل رشتہ دار لاړ شنو بس قبر کې دفن کې بیا ته راضی کنا اکلا بچی وای چې مونږ ته ودو زونه او دا کلی والا وای چې مونږ تاسو دا عزیز ولای دی وای چې نندو او یو کال د قبر سره ناس کی نو دا مړې به بچ کی تاسو لوا د بچاو شې سده نن د عمل میدان دی نن توبه واسي خاص کر د پردي حق نه توبه واسي ویګه په خبر وای او په ټول ځای واسه نه توبه واسي په پردي حق نه دا چې دا چې پختون کتلې چې خور له برخه ور کړی به مقدمه او په خوشاله ای ها وای نو چې خور له د پریزي نو پردي ته به سپری ها وای پختون سره چې دای دی په لور راځي زه ډیر زویو کې ګرځم وام دا سی پختون چا تاو گو رئی چا غفا خوشالی خور لبرا خور کری چرو ترو سا چا لاس لی دیو چت کری اوزی کی اوزی لاس و چت کز دیر خوشالا شو نو تکرر نفس اللہ جاوی دا دروغ جند میدان خواستا لی ویازی لاس و چت کو پی گئی پا خبر آوائی پختان خور تبرا خنور کری پی گئی پا خبر آوائی زمان دا علمان پا دی روج دلوی اختر کی او مسئلہ کئی تاسو له دا څه ویلي کله چې څوک حرام خور نو هغه سره به قرباني نه کوي تاسو دا لوي کنه یو سړی که په وو شریکانو کې حرام خوري دا هغه سره قرباني نه کیږي اوس ور سره موږ یو ټکه سیوا کړي کم سړی چې د خور برخه نیولی هغه سره قرباني نه کیږي کم پښتون چې د خور برخه نیولی نو د سره قربانی نکی نو آئنده اخو خور لبرخه ورکی یا ځان لشل تغوا و گده لالوی نو واخ او مکیگی که نو قربانی خواسیب نکی پیگه پا خبر واری آئنده دا سو که یا خویندو لبرخه ورکی خدا خو مشکل ده چه ورکی هبای بیا قربانی ځان لیوازی که وی نو واخ او مکیگی که نکه قربانی و نکیگی پیگه پا خبر واری تا اللہ بندگانو دی حال تمونگو تا سرسی دلیو دا مور نمو پیدا خور دا اگر صحاباو دا دمر دین چی دای پا وقتی پختنو لر رسیدلی مونگتا او تا سلی ایمان کل را رسیدلی دا صحاباو پا دور کی نو کمو انسو مهاجرین چی با حجرتو کن ایمور سر کور نیم کن یو صحابی دا سعد ابن الربی رضی اللہ عنہ د دپا برحبان عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ حبیب ورته دا ستارور د بخاری شریف حدیث ته وګوره صحابی عبدالرحمن ابن عوف لوی وی ته زما رور کی راشه چې دا کور او جی دا درس نیم کم ازما تو خزیدی نو ته وګوره کوم دی خو خارج ز تنا کور کم چې د تیر شي چې ته په نکاح وایي دا سعد بن ربیع دی او د مبارکی روایتو کې راغلی سعد بن ربیع رضی الله عنه چې کلا او حج جنگ وشو الله حبیب به انتها زخمی لري صدفاس او یا گزارونه په بدن لګیدلی وو تر دې چې زمو کتابونو لیکلی د الله حبیب په ځغارز په ولاړې محبت نشو کولې دوه کمزور یو نو په ناشته محبت ورکا او الله دې موږ اوسه ټول مدینه منورې ته بوزي د مدینه منورې او فضل چې لار کې او جمعه تر ازینو مې ده مسجد المستراح دا سستو مانو چې په دې کې الله حبیب دې سه کې آرام کړي دی وینو کې لید پیت پروت ته د صحابه او یا شهیدان دي د زخمیانو څخه شمیر نشتا صحابي وې الله حبیب ما ته وی لار شې سعد بن ربیع قبضه کې وي او کړي او مونږ ته ما سلام وایو اتا سلام چې دا سه حال کې الله حبیب یو کس یادای سمو خیال لې لدے وہی جو پشوادا و زخمیانو کے ماوی سعد ابن ربیع کمزے کے دا سے خوش نصیبے جی پدی وقت کی دید اللہ حبیب یادے و سلام تے اگوی لا ارشد اللہ پر رسول میں سلام ہویا او ارتوائے جی دی جنت بوی محسوس ہو پہلے پخبر دیر و خلق و بانے پا جوندن دی جنت بوی لگے دلے دیر و خلق و بانے سی دا سے اللہ سرے تعلق جو کرے چی روح لاؤ تے ننے لکہ دا آسیہ بی بی چی دی فرعون بی بی وا لذا شهادت نمخ کی آغیت اللہ جنت کی سے خلیاؤی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملیه ونجنی من القوم الظالمین اب یا آن ساری صحابی تویل عرش ماسری ساری گما کتا سجون دیئے یود اللہ حبیبی او اختازار شو نو صحابه مولا لس جوابی نو صحابه خود مهاجرین سره کور نه نیمکه ازمو دمر کمزوری مسلمانی دا چې خپل خور مود الله ورکه کړي ورکه د الله قانون د پیرانګي قانون دی ورکه خود پښتون قانون دا لا څنګه قانون دی دا الله قانوني ورکه د پیرانګي قانوني ورکه خود پښتون په قانون کې د خور برخ نشتا پس په دې باندې اکتفا وکړه الله دې زمگا استاس دطول و خاتمہ پا ایمان کی یا اللہ زمگا خاتمہ پا ایمان کی اللہ مونگتا زمگ والدین و استازانو مڑو جو اندو طول و تواڑا و لی گناہ و نباف کی یا اللہ استادا بندگان دلری لرنا استاد دین دورے دو پا حاتر راغلی اللہ جو لئی پور تکڑی تد دوی زمگا دطول و دینی و دنیاوی حاجتو نتر سرکی الہ العالمین زمون چې کمی دینی او دنیایی پریشانې دي دا ټول ختم کړي الله زمون په کورونو او اسپیتالونو کې چې سور بیماران دي شفای کاملہ عاجله ورته الله ورنصیب کړي الله د دین حق چې څومره حق شو بی الله دا ټول تر قیامت قائم دائم او ساتي او د دین په کومه شوبه کې چې امت مسلمه استعمالیږي الله تد اعتدال د استقامت او د اخلاص توفیق ولا ورکه الله هر دینی جماعت د فرات او تفریق نو ساتي الله زمون فضلونو کی مین راوله محبت راوله الله د چا بچینی نیک عمل صالح بچی ورکه او الله کله چا بچی د والدینو د سترګو یخواله جوړ کی د چا په منس کی دشمنی طرف غنی دی یا الله په دوستۍ باندې بدلې کی کم مسلمانان بی ګناه فجیدونو کی دی الله را خلاص کی الله زمون په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي الله دا تمام اسلامي ملکونه خصوصا حرمین شریفین د هر قسمان درونی بیرونی شرون و فسادون نه الله په امن او امان کې یا رب کریمه تا کوم مرګرو دا پروګرام جوړ کړي دی چې کی یادې نور علاقو کې درشونه کی الله دې ټول امت ته توفیق ورکړي چې کی یا الله مونږ چې سووي قسم واورې دل یا الله مونږ عمل کول توفیق راکې الله مونږ عمل کول توفیق راکې الله ظاهر او باطن مد قرآن او سنت مطابق کې یا رب مونږ کې بشمار اې ګناه او نقصانات دي ته د مرګ نمخ کې مخ کې د دې د درې کول توفیق راکې الله په پورا پورا دین د تلو توفیق را نصیب کې الله مونږ هغه بندگان جوړ کې شتور تخفل بندگان وې او مونږ نه ها د حبیب امتیان جوړ کی چستا حبیب ورته امتیان وای باز مرغور دعا د پاره وی دی الله دې حاضرین او غایبینو چې کوم دینی دنیوی حاجتونه ته په خپل رحم او کرم ورته پورا کی او الله دې چې کومې پریشانای دي تا ټولې پریشانای ختم کی اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار مرګ لري چې بس کې ځای باندې چې وي ځان څه دې مرګ لري ځای باندې